أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وما قدر الله حق قدره مخی اللہ جل جلالہ د مشرکان و شرک دا غیب تال و دا غیدو بوتان و عجز آ ذکر گو او دان دا غی سر تلل خبر دا گویا کی دائی دا پر علت تے اللہوی دی زکا د دور کمزوری بود عبادت کئی وما قدر اللہ حق قدرے دی تعظیم ندے کڑے دی قدر ندے کڑے د مشرکانو دی مشرکانو قدر ندے کڑے د اللہ تعالی حق قدر ہی فحق قدر د اللہ تعالی سر دی تعظیم نه کړی دا الله تعالی په حق تعظیم دا الله سره دین نه پیژندل الله تعالی را په حق پیژندو دا الله تعالی سره ورنه کدی پیژندل ونه دی په اولی کوم رقم زوره مخلوقو چې هغه د منځ نه خپل حق نشي خلاصول نه دی بوله دا الله تعالی شریکو خو چې کله دی هغه کانی او هغه جماده او هغه جز مخلوق چې د مخ سره مقابله نشي کولای دا الله سره شریک کو نو دی دا الله جل جلاله صحیح قدر او صحیح تعظیمونه چې تدا سی او عاجز مخلوق او چې تا قادر او قدرت لرونکي مخلوق دا سره شریک وي دی دا الله تعالی صحیح قدرونه نو دا هو الله جل جلاله دې دا مشرکان مبارکي پر و دا اللہ جل جلالہ چه کم تعظیم دے مسلمانان دا غی خیال نسر کم مسلمانان دا اللہ دا حق عظمت خیال ساتلے ندیب دا اللہ جل جلالہ نا فرمانے نکول خکارت اور کلم کل دا اللہ جل جلالہ فدین باندے وقتلے لہو دا غی نا فرمانی کول ندا دا اللہ جل جلالہ تعظیم دا دی پزرونو کی نشتا دا اللہ تعظیم نکی ورنہ دا سے کلم کلانا روا بینکو ان اللہ لقوی عزیز یقیناً اللہ تعالی چی دے لقوی طاقتور دے پٹول و مخلوقات و دا مشرکان بمراتین کی پدی ان قادر عزیز اللہ جل جلالہ غالب دے پا انتقام سرا دین و بدلوالی اللہ با نیس یوشے غالب نشرات دے اللہ یستفی من الملائکہ رسلا ومن الناس اللہ جل جلالہ ورکی من الملائکہ دید پرشتونا رسلا استازی او واسطے پیغمبرانو طرف دا اللہ ورکی پرشتہ جبریل علیہ السلام دو سلام اللہ ورکڑے دا تیلو پیغمبرانو طرف گروڑے دا زنور پرشتی دی اللہ جل جلال ہو اگر اخپلی کاسدانی گرزولی دی استازی گرزولی دی پیغمبرانو تا مختلف معاملو کی تلی راگلی دی نو اللہ خورکی دا ملیکونا رسولن استازی رسولن پیغمبران نها ومن الناس ورسولن من الناس او اللہ خورکی پیغمبران من الناس دا خلقنا دپاره در سوالو د احکاماتو مخلوقات ده نو دا الله ورکې نو په دې نبی عليه السلام باندې هیڅ اشکال نشته دی به وی اوذل عليه الذکر من بیننا اي په دې یتیم انسان باندې زمون په مسکه قران نازلول شي او په دې شته مکه برابر دی به وی داول نه نازلی پدې دوه قريتين کې جيو طائف ته یو مکړه لوین وی خارون دی الله دې کولې پیغمبر نه ګرځاو قران یې پنرا نازلو نو دا دې خبره جواب شي چې دا پیغمبر جوړول او استاد جوړول دا الله په خوا باندې دا په انساني عمل باندې نه دي د مخلوقاتو په فرمایش باندې نه دي دا الله جل جلاله خپل استفاده دا من شت خدا او خداوند دي ملکو کې چې کوم غوښتي دي نه استاد ګرځولې واغ استاد دي بیا ته دي پیغمبرانو ته مخلوقاتو کې الله پیغمبران جوړ کړی دي دا د الله خو خدای څه اشکال په پیغمبر نشته ان الله سميع بصير او یقینا الله تعالی اوریدونکو دې لري د اعتراضاتو بصير لدونکو د هر شی لري يعلم ما بين ايديهم الله کوئی يعلم کوئی ما پارس باندې بين ايديهم چې وړاندې د دین لري وړاندې د چانه لري نو یو معنا دا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم چې دوی کوم مخکې اعمال کړی دي مخکې تذکرہ د مشرکانو شو یا د پیغمبرانو شو ا دې ټول تم زمیر راځي کېدې شي الله د دې په مخکې اعمال باندې کوې دي بین ایدیهم چې کوم کړی دي و ما خلفهم ا دې برست کوم اعمال کوي لا تر اوسه نه دي کړی الله جل جلاله د مخلوقاتو په مخ کې او پرستو اعمال باندې پوي او بل زمير صرف رسولانه تراجه کړي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله کو يد باغس باندې جوړان دي د رسولانو دي د دې مخ کې چې سو الله باغې باندې پوي دي او ما خلفهم دي نرستو چې دي باغی باندې ملا کوې دې ویل الله ترجع الامور دا الله علم کلی دې الله توار مسید و الى الله خاص الله تعالی دا نبل چتا ترجع الامور ټول معاملې به واپس کړی شي نبی ابا الله جل جلاله انت کې تفوس او مختنه کې حساب او کتاب کې یا ایها الذين امنوا ارکعوا اے ایماندارو ارکعو رکو کے وزجدو سجدہ ہو گئے وفعلو الخیرہ او کارون نے خیر ہو گئے ندی رکو سجدینا مراد کم رکو سجدی ندلت اصل کی اللہ جل جلال ہوئی رکو کے ان رکو زان لمستقل عبادت ندی سجدہ نو دلتا دا عبارت دے دا موز نای مومنانو موزو کئے اور رکو سی دیس رہ دکا تابیرو کو چی رکو سی دا دا موز دا سی ارکان دی جدا پیسی او خال کینا ساکی دیگی دا امام اونی پر احمد اللہ علیہ پر نزبان دی کہ او سلے پا سی کولی شی سی رکو سی دا بگئی کہ سی نشی کولی نو پی اشاری سر بگئی دا سر پی اشاری سر بگئی او که بالکل ډیر وکوسی د نشي کولې د پریزو باندې یا فضل سره اشاره کوي نو بیا به موږ د نه راستو کولې خو به هر حال موږ کې وکوسی د اشاره سره دا په دغه سیده په هر حال باندې وکوسی د لازمي نه نو د دې وجه عام طور د موږ نه چې تعبیر کولې چې موږ کې بلار کاندي خو پر وکو په سیده سره کولې شي نو مراد د نه موږ دې وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ او عبادتو کې د خپل رب د خپل رب عبادتو کې د خپل الله جل جلاله وحدانیت بیان کې د هغه عبادتو کې چې چا پاللې وَقَالُوا الْخَيْرَ او کارونه نه خیر وکړي نو دا مخ کې د خپل رب سره معاملې شو کومز دې کې عبادت دې او وفر الخير د مخلوقات سره معاملې شو د مخلوقات سره خپل معاملې درست ساده عبد الله ابن زباد سے فرمایله کړ رشتہ داری شو رشتہ داری بارل چې کوم رشتې دي ماماګان دي ترونه دي پلار دي مور ده رونه دي دا رشتې پال وفر الخير دارنگی بہترین اخلاق شو دام وفل الخیر کی رازی ندلتا مراد اگر دا خیر کارون دی دا مخلوقات و سر بلاش معاملات دا خیر دی لعلکم تفلحون اللہ فرمائی لعلکم تفلحون دے دا پارا چی تاسو کامیاب شے او دلتا اللہ فرمائی لعلکم تفلحون شاید چی تاسو کامیاب شے ندی وجی منظری لکلی دی پخبل عمل باندے اسوک ندے پکارون انسان با عمال کی حکامیابی بدا اللہ جل جلالہ دا طرف ملاوی زکا انسان دا اللہ جل جلالہ حق عبادت چی دا اللہ دا بندگیا کم حق دے اگر انسان نشی ادا کولے دا دی وجہ مظہری دی دے کہ دو روایات ذکر کری یو روایت دانے چه اللہ جل جلالہ دا بنی اسرائیلو یو نبی تا وحی اکلا چه زمان کم تابدار خلق دستا پا امت کی اگئی تا موائی چه پکبلو عمالو اعتماد نگئی ذکر چه کم سڑے مائی ساب تا مخامخ کا اللہ فرمائی برز دا قیامت باندے زو وارمد تا عذاب ورکم نو عذاب بلازمن ملاوی ذکر انسان صحیح عمال پورا پا پورا نشی کولے او دا غرنگی زمان نا فرمانو تا موائی اخفل امت کے شیخ پل زانو نا ماہ لاکوائی فا انی اغفر الظنوب العظیمہ زلویر وی گناہو نا مابکوم زمان کدی اس بروانشن او یو بل حدیث تی ذکر کردے اغدادے چے قیامت کی با اللہ جل جلالہ دیو انسان دا پارا دری رجسٹرون آگا ڈاڈرا باری پیو رجسٹر کی با داغا نیک عمل درین رجسٹر کی با داغا گناہوں نے لکلی اور درین دیوان اور رجسٹر آگی کی با اللہ جل جلالہ نعمتون نوٹی چی پر انسان ماننے دنیا کی کم نعمتون شوی دا اللہ طرف با دا ارشاد شی یو ورګ یو انت نعمت په مقابله کې باید ته ویل شي چې د دې نعمتونو مقابل کې کوم عمل لري غدراګ نو چې دا به په مقابله کې نیک عمل واغست شي دنا ناټو عمل برګیرږي دا به یال لازم عمل هټول نیک لاړل اعظم ګناونه باقی پاتې دي نو الله جل جلاله به اراده وکړي چې الله اراده وکړي په یو بند باندې درهم نو اللہ بورتا ہوئی اے زمان بندہ استانے کے ماں ڈبل کرے اوستا گناہو نا ماں ماں کرو اوستا تمام پل نعمتونا داغے پا مقابلہ کے زتانے اس مطالبہ نکو ورنس تو دا وڑو کی ہونتا نعمت پا مقابلہ کے کستا دا عمال برابر کرے جی تو دا وڑو کی ہونتا نعمت ہم برابر نجی نو دا دے وجنہ لان لکم تبلون شاید چیتا تو کامیاب شی عمال بکوئے کامیابی با اللہ جل جلال ہو درکی اقفل فضل و مہربانی با اللہ تلا گئی یادی ایان کی یو مسئلہ یادو ساتھ ہے مسئلہ دا سجدی دلتا ایکی لی السجدتو عند الشافی سجدہ دلتا دا امام شافی رحمت اللہ علیہ بنزد اصل کی دلتا یو مسئلہ اختلافی دا صورت حج کے سجدہ دو دی ہو کئی ہو نلومبے سجدہ دا طول پنیز باندے داتے امام سے پنیز باندے دا نور و ایمو پنیز باندے دا دائے و سجدہ چیدہ دے کی اختلاف سے امام ابو حنیفہ امام مالک سفیان سوری رحمت اللہ علیہ وائدی کی دویم سجدہ نشتہ دا سجدہ سجدہ ندا او دا دینا مراد سجدہ دا مزدہ زکدر سے سجدی سر رکو ذکر دا او صورت علی عمران کم تیرشی وسجدی ورکا ایمار را کی تو انتم چکلا روکو سجدہ ذکر شنال تدینا مراد مزوی او انتا دا سجدہ مراد نی ندل تا مز مراد نی پا امام شافعی امام احمد رحمت اللہ علی اگئی وئی سجدہ دل دکیشتہ نی او اگئی تو عقبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یو حدیث پیش کئی چه اگر پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل چه سورت حج تا فضیلت پا دیور کرشوی جدی که دو سجدی دی وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې نام عمل لم یسجدهما فلا یکرهما دې کې د وسې دې حکم انسان چې دې کې د وسې دې اونکړي نو دې انسان سورته حج اونلستو خدا روایت کمزور دې اسناد هو لیس بالقوی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ او دارنګ یو بل روایت دې عامر ابن عاص اوی کې هغه فرمایي چې په وفل حج سجدتان سورت حج کے دو سجدی خدا حدیث سم سندن کمزوری دے پائی کے بعد مجاہیل لی نداری وجنا زمان پنیز بانے چونکہ احادیث چی دے کے کم راغلی دی سندن کمزوری دی ندا سجدہ زمان پنیز بانے دا عزائم و سجود ننے دا واجب سجدہ ننے البتہ دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ الوی امام دے دا اغا پنیز بانے دی دے کہ سجدہ شتنو کوئی اوصلے دا سجدہ مکنو بہترین قبرہ خبرم ځان تعالی او زمون پنيز باندې په دې صورت حج کې هم هغه یو سجدا دوی مسجد په دې کې نشته دا نه ورنه دي و ما قدر الله او دې قدر د الله او نکو تعظیم د الله او نکو حق قدرې په هم تعظیم د الله سره ان الله یقینا الله تعالی قوی قام خاتکت ور دې قوت ولري عزیز غالب د انتقام الله يستفي من الملائكه الله جل جلاله ورقيد ملائكونا رسلا استاذي ومن الناس ودخلكنا پیغمبران ان الله يكن الله تعالى سميع اريد كده بصير لدن كده هر شيء دي يعلم ما بين ايديهم ويغي باغسو چولاند دي وما خلف وما پاس جورست دي وإلى الله يخاص الله تعالى نبل چاہتا ترجع الامور واپس بکلی جٹول کارونا یا ایوہ الذین آمنوا یا کسانو چیمان روڑے اور کو ارکا ارکا رکوکے یا ایوہ الذین آمنوا رکعو اے ایماندار رکوکوی وسجدو سجدوکے یعنی موزوکے وعبدو ربکم عبادت رب قلوکے وَقَالُوا الْخَيْرَ وَكَذَا خَيْرُ كَارُنَا لَعَلَّكُمْ خَيْرُ اسْتَعَذَ فَارَ تُبْلِغُونَ كِتَابَ كَامِيَام شَ دُنْيَا وَآخِرَة الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَنَعْمَتِهِ صَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى نَسِيبَ اللَّهِ وَبَرَكَ النَّاسِ دُنْيَا خَيْرُ بِسْمِ اللَّهِ قرر طاوين وجعلنا للمتقين إماما صلى الله عليه وسلم